자 이 집은 깨지자 울다 이나 놓고 놓기도 마 보내버려나 아마게 울다 이나 놓고 놓기도 마 보내버려나 아마게 기대자 깨뜨자 이 집은 깨뜨자 শুধু থেকে যায় নিঃসঙ্গ এখন তাকি দিন কেটে যায় বিরহ ব্যথা হৃদয়হীনা কখনো কি তোমার মনে পড়ে না আমাকে Yeah.